Daarna draai ik heel snel nog een keertje in het rond. Ik spring op en neer en val op de grond. Daarna draai ik heel snel nog een keertje in het rond. Ik zag een keer een aap met hele rode billen. Toen hij zich in de spiegel zag, begon hij hard te gillen. Ik zag een keer een vlieg die lekker wilde eten. Hij zag een bordje soep, nou dat heeft hij geweten. Hij sprong op en neer en viel op de grond. Daarna draaide hij heel snel een keertje in het rond. Hij sprong op en neer en viel op de grond. Daarna draaide hij heel snel een keertje in het rond. Ik zag een keer een haas driftig iemand bellen. Helemaal vergeten hoe zijn eigen naam te spellen. Ik zag een keer een schaap heerlijk liggen dromen. Met tellen was hij niet verder dan 17 gekomen. Hij sprong op en neer en viel op de grond. Daarna draaide hij heel snel een keertje in het rond. Hij sprong op en neer en viel op de grond. Daarna draaide hij heel snel een keertje in het rond. Doodmoe op de grond.